sunt zeu. Îmi dau seama că mi-am condus viața singur și am păcătuit împotriva ta. Îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele. Îți deschid acum ușa vieții mele și te rog să intri ca să-mi fii domn și mântuitor. Fă din mine ființa care m-ai creat să fiu. Așa târziu, spală-mă în sângele tău sfânt, o miel divin. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Mă-ntorc așa cum sunt trudit și-npovărat și regret că viața mi-am trăit-o în păcat. Domnul meu, n-aș merita să fiu deloc iubit. O, Iisus, atâta vreme eu nu te-am primit. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog nu mă lăsa. La Dumnezeu, numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine mele, astăzi te rog, o iartă-mă. Azi mă-ntorc cu ochii-n lacrimi și îți mulțumesc. Mă-nchin cu drag, eu inima ți-o dăruiesc. Iar din ea cântări ori lăuda neîncetat. Domnul meu, îți mulțumesc că astăzi m-ai iertat. Să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă.